الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون سورة ياسين کی قیامت حال ذکر کو زجرو انسان لا چلا و تا قیامت کوي ما تاسو سره وعده کړی و دی وی خبرې چې شیطان بندګي مکوي زما عبادت کوي سیده لار دادا کله چې غیر الله حکم نو منلې نور تبوی چې زه جهنم ته دغام زید دیو فریادونه شروع کی توبه غلط بیانونه به شروع کی دروغ الله په مخ کی کله بوی ما کننا نعمل من سوء سورة نحل کی راضی یا اللہ مخبت کار نو کرے دنیا کی تقبل ذان معلوم دے مخز غلط کار نو کرے دنیا کی سورة نام کی وی چه سوگن بکی چه واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم پخده چه مونخو مشرکان نو مونخو بار وقت سوال کو چه اللہ مونخ شرک نبچ کے تا غلط پرستو نو پیش کی قیامت کنو اللہ بوئی چه عجیب خلق دلتا ما پا مخ کی دروغ ہوئی نو بس پخلی با ولا مهر لگئی نو حدیث کی مراغلی او دا انس رضی اللہ عنہ چوی نبی علیہ السلام ناستو نوی خاندل نمونگ تیوی چی اتدرون مما ازحکو ہوئی گئی چی ولی خاندم مونگوی چه مونگ تا سپتا دا ای پا دی خاندم چه قیامت کی با دا بنده دا خپل رب سرا پنچات بای چیر چار بای بنده چه بزان پویشی چه کار خراب دیکن دا خوری دلیو چه قیامت کی با گواهان دیر قسم ای انبیاء بوم گواهانی ملائک بوم گواهانی دا سنور لوی دے بوی چی رب لا اجیز علی شاہدن الا من نفسی زخبل گوانم انم دخبل نفسنا و دخبل ذاننا گوامنم اللہ با توی چی سیدہ دخپل نفس با در منی گواہان پیش کم بخلی با مہر لگی اللہ سخپی بے گویاش ندا مقام ذکر کئی قیامت کی بدا سکی گی الیوم نختم علی افواہم نن رضی بار مون مہر لگو د دې په خلو باندې وتکلمنا ایدیهم خبرې وکي مونږ سره لاسونه د دین وتشهد ارجلهم او گواهی وکي په دې باندې خپې د دین بما كانوا يكسبون چې سیکړي په دې شپې ته کال کې او یا کال کې لا سنو له ځان دا حق بیان کو دیو خبرې کوي او خپل ځان له گواهه او شهادت مرتبه ورکوي. دا ولي ځکه خبرې چې څوک کوي نو هغه ته مدعي وي. مدعي لا سنو ار کار کړي دنیا کې ښا دیر کار په لاسونو شوه دي نو دی مدیان دي کنه ایو خبر ذکر کی اخپی بارزه کې د ناقش اعدانو اخپی بو ته نه ریولاله کنه نو دی له گواهه مقام ورک یتا سوار سلی دی دي کنه تاسو به گواهان دي دوه تنه گواهان خامخای پاره مسله کې دریزل قرآن کریم دا خبر کړی دا چې قیامت کې باپ بنده باندې خپل لاس او خپې خپل اعضاء اندامونه د بدن گواهی کوي. دا یو ځای د داغینا سوره یاسین کې دویم ځای سوره نور کې و 24 علی رشتم آیاتو یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانو یعملون. پاورت باندی با گواهی کئی پدی باندی خپل جبی توبہ چی پدی جبی لے وار ندے وار کرن چی پدی ایغا سویلی چی اچھا تا کانٹرول کی دا سره دینه چې نبی علیہ السلام فل جبا مبارک اونی وا صحابه کرام اغي وسرو کړه وی کوف علی پدی پابندیو کې پدی کنټرول کې زوم زیوار قیامت کې کما سره دې خبر وعده وکړه هغه جبې په گواہی کوي دا سنام او پیوم چسی کلی او دریم و سور حامیم سجدہ کے شلم آیات حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم و ابسوارهم و جلودهم بما کانو یعملون. کلاچ ٹول حاضر شی قیامت کے او دروغ مروغ شروع کی کنا ملاوی گواہی بکی پدی باندے وگن ددی او سترگی ددی او سرمنی ددی سزے بکی پاتے نہ دے چی پدی وگن دساو ری دلو اب دی سترگو باین دسش کار کرو سیل دلو چې دا ټول په گواهیو کې دې وو تمخ راوالي وقالو لجلودهم لمشهدتم علينا او بوي دې خپل سرمنو ته چې تاسو په مونږ گواہی کوي تاسو څنګه په ما گواہی کوي فان كنا انازلو ما چې دا منډي والي او تاسو د پاره چتاوز دا امن حاصل شی بدن کی مرض را نشی سرمن خراب نشی مر وقت با می استاسو دیکھ بال کاؤ کنا نو لی ما شاید تم آلینا ولی گوائی کوئی پا مونگ باندی جگڑا بکی قالو انتقن اللہ اللذی انتق کل شین اگی بوئی دا مونگ سے اختیار دی مون دنیا کې خبرې کړې وي دا خلا کو یا کړو هغه قدرت والا ذات ته هر قسم قدرت یشته بس اگر له خبرو طاقت وسره کې دنیا کې هنو کنه مخامخا بیان کو تاو چې د عمره زمانہ کیسټ ډکی کړی نو مونږه به خبرې نکو انت وقا کل شین ارشد الله د خبرو طاقت ورکړې ده که کوي کنه کوي ز الله قدرت شته چې دا ارشین خبرې وباسي چې ډب ورکی کنه ته आवाज وته نو راوځي دا الله شان ده نن ورځې مهر لګو مونږه د دې په خلو باندې نو خبرې وبنشي وتکلمنا ايديهم خبرې وکي مونږ سره لاسونه د دې چې سي در باندې کړی دي نو چې سي پکړی نو بس کله به یو شي بوین راځي کله به خاورو تیل بوین راځي ته چې دې لاسونو دنیا کې سکړی دي انسان او گواہی وکي پدی باندې دا خپې خپلې چې مونږه ډېرې ستړي کړي یو د شپې دروازه به منډي والی خو بیا نو نټه یې ټه کې بولاړو پیغمبر ویلي د وخت سملې چې بیا سر مانځله پاسه ادي له خوب نو ورته ګولې به خوړي دا ژوند دې دا دنه خوا جانور خی دا خرسوم رستلی شي ته چې دی و د زینب انس اجي سار شي نو داسې د مستای نه چغي وی بانګوي مؤذنان وښکی د انسان د وتشهد علیهم ارجلوم چې سیکلی نو ټول به بیان کین دی وزن څنګه خلاصي بدبخت بما کانو یکسبون چسی کری دنیا کی کسب سامل کرے نو دا ٹولو پی گواہیو کی نو اللہ ویدائی دا خپل نفسنا گواہان دی وست دی سعو درشتے چتاوی دا نمانم دا باہر نا گواہ نمانم دا خپل نفسنا اللہ ویدائی دا خپل نفسنا دی سوال پیدا شو چګوره قیامت کې به الله دا سکی دنیا کې خو نشي کولې کنه مله ولې نشم کولې ته زما قدرت نه مانی خدا زما رحم دې دا زما فضل دې چې ندی بدرنګو ما ندی رسوا کو ما کني وس د سردا سي چلو کوم چې ستاسو عمل تا وګورم استاد ناشکره تا وګورم چې تا لمه په دې بدن کې کم قیمتي او عمده آزاد درکړی نو ته پس کې استعماله بدبخت د سترګو تا وګورا څومره قیمتي شی دی دا ته کم دې استعماله تم دې پر درکړی زان دے تباہ کو زان دے خراب کو اللہ وی کو غوانما دستر کی بدن والما ولو نشاء لتمسنا على اعينهم اللہ ی وسم زمون قدرت شتا دانه چی قیامت کی بے آوازے پخلو باندې مہر لگی نو وسم کمون گو غوالو ملاوی دستر کی بولن دی کو اڑو نہ خبر نہیں باز خدا سے لندی کنا چخکار یا غدی جستر گشتہ خو رنا پکی نشتا نا تمس دی توی تمس اخو لنوالی دی سمن بکمن عمین و توی تمس دی توی چی گوری و تانو نبا کی روزشتے نبا کی سترگشتے اس نشتا محلی ام نشتا دیکھنا تمس دیتا ہوئی چی دا سوے کم چاڑو سوک باوئی نا چی گندل تسترگاوا الله وی تاسو یې چې زما قدرت نشته کم بختا مهلت تر کوما د مهلت نه غلطه فایده ما اخله کنه چې ګنه الله په ما قادر نه دی کو غواړو مونږه لتمسنا علی اعینهم نو همواری بکو سترګې د دې د مخسره لاس و پیراکه د قهر او د غضب سترګې باندې چې ګنه ته بیا علاج وکړي توماس دیتا وی لندول محوکول چیز نخی پاتی نشی فاستبقو السراتو دیبا دخپل عادت مناسب مخ کے قدم اخلی چرتا دی تانا جبا تبوسو شکا نا چرتا دی یار دیتا وغاڑی تزما کلیپتن غاڑی تا ولی بل زینشتا سم زیتا خوتا نوی تلی کنا دا اللہ کور تا نوی راغلی دا اللہ کتاب لنوی راغلی دا علم او دا سبق و مرکز تا نوی راغلی حق پرستو سرا نوی ناستو دا خیرت غم در سرا نو پا داست زینو گردی دی شیطانه بانده و گمراه بانده نو دیو د خپل عادت مناسب قدم اخلی مخکیم فانا یبصرون نو ویني بسنګ د لیدو طاقت خوتن الله واغست کنه دا زورنه مخکی سوره بقره کیم ورکلی وا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم کچر الله غالی نو اخلی د دینا طاقت دا اوریدو او طاقت دا لیدو سترگی غوگونه و تواخلی واللاوی نابیا بار پوری خلق خان دی چه کارٹون دی نو دا سه نکو ما چه سترگی نی غوگونه نینا بسشی واللاوی نا دنیا کې نه رسوا کوم نی بدران کوم خلق بار پوری خان دی بیا کدیر سنگ دی خو واللاوی دا د مهلت زید دنیا د عذاب زین دی دنیا خود امتحان زید امتحان پرود باندې سوکړه رسوا کیږي د ریزلت پرود باندې رسوا کیږي هغه د قیامت ورځ ده فاستبقوا الصراط فاستبقوا يرولها ډیر زور به لګی چې زما زما پړوان دي زما فانا یبصرون څنګه بلل شي الله دا قدرت مې همشته ده چې سزا ول ورکم چې زما د نعمتونو نه دي غلط کار واسطه زما شکریا دې پیدا نه کړه بلکې زما ناشکری دې په وکړه ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم کچری مونږ وګواړو بد شکل به کو په دغه ځای باندې چې کوم ځای ولار دې کوم ځای ناشته الله وی اډوبنه خوځي او شادوبته جوړ شي اډوبنه خوځي او ګټه وته جوړ شي مسخ حقیقت یې بدل شي د انسان نه ګټه جوړ شي د انسان نه لرګي جوړ شي د انسان نه حمار جوړ شي شادوت جوړ شي په خو اکلی ودا سکه مخکې امتونو سره خدا امت خدا الله ډیر معزز دي رزق داسې رسوا کوي نه کنه خپل قدرت خې چې کول شم غوره لمسخناهم مسخ بد شکل کول شکلونه مولا بدل کوم علا مکانتیم یو معنی حکم زیباندی چولار او ناستی پدغا زیباندی او بن خوزی او دویم علا مکانتیم پا سبب ددیخ پل عمل دا عمل سزا بی تیاتی اللہ نکی چا سر دا د الله ډیر لوی رحم دی. ولی عمل الله عزب چې دا په سلو زرو کې په یو عمل باندې انسان راټینګ کوم نور معافی کوم ویافو عن کثیر د ډیرو ګناونو معافی کوي الله. او په یو ګنا باندې چرته ونیسی دی بیا چې وی چې خدای مخصو غلط کار نه وکړي چې دا زه په کوم ګنا کې کړی ګم وای د شمار نه دی نو چې کوم ګنا کې کړی دی بالکل ځان ته ګناګار نه وای کنه کته وته وای چې وروره توبه وباسه په ځان رحم وکړه او د خپل خاندان مرسوا کوه نو ایمان خو څه غلط کار نه شوی ما ته خپل ځان د بچپن نوې معلوم دی چې ما نه غلط کار نه شو ګوره اقرار نه کوي کنه داس ایته په قیامت کې هم بیا وی الله ته مل ته خو په خلی مهر لګی دلته بدل اسو په خلی مهر لګی فمستطاعوا مضيا ذي بابيان طاقت لري د مخکت لو ولا يرجعون انا بو واپس لیشیم گاڑ جام شکن مضیین ولاد نو مخکت لیشین برستو پزیب اولاری لا یبذئ ولا یعید نو دا اللہ اخبر قدرتو خو چیزانا چکن قیامت کی پی مہر لگولشم اخبر بدن اخبر اعضا پی گواہ کولشم وسم کولشم اللہ رب العزت و ایداد ما رحم دے محلت ورکم مخلوق لن ادی پوئیگی نا ہاں دم رہ پوکڑو چگو رے لا سخ پیم سم ندی بدنم ٹول بے زائد بے کار دے تدی پو جاو پا قیامت کی بیارا گیری ہے او چگی بوا ہے چنن سترگی پا سعید ہے کہ نئے استعمال ہے وگن پا سعید ہے کہ نئے استعمال ہے جبا پا سجدے کے نئے استعمال ہے نبت دین او پا قیامت کی راگیر نور سنا دائیو آیت ور سر لگی نبیاء و قرآن خپل مقصد تا روجو کی تقریر خلاص شو دیوی چیرم ان کو چتا ندیلی دیلی چگنی او سرے دا سشوے دی چې خلوغ موټو خسترګي ویو بوتل ته جوړ شوی سترګي مرګي پکې بیان وي تاسو چې تلې دلې وي مونږه خو یې نه دي یا تاسو چې تلې دلې چې بندنه بل شی جوړ شوی دی جانور ته نه جوړ شوی دی یا ګټاو لوټاو ونه ته جوړ شوی نه مونږ خو یې نه دی اورېدلې ګور د الله قدرت نه انکار کوي اللہ رب العزت یو مثال پیش کئی چوئے خیمدتا ندی دلی خلق خل دلی تا و نیلی دلی نو ومن نعمرهو ننکسهو فی الخلق افلا یعقلون اگا سوک چلاوی من ولا عمر ورکو دیرو نولټه کو په بدن کې بدن یې ولټ شي مخکې نیغو اوس راکوک شو مخکې په دوه په ګرځېدو اوس کله په دریو او په سلورم په کې ګرځي څومره پر اخرار الله ویدانه ویني ته تا به یو سړی لیدلو په ځوانه کې د شلو پیندیش تو کال کو وخت کې چې په کتو یې نه مړې دي اوس چې هغه تیاو کال تور سيزو نو دا کا کپی جنې غوجل کې پروت دي او خلق په واړې ری وی بوه دی وره مزه په لوي بوه دی هغه شیا بوه دی توبه توبه اوس په دې زمانه کې دا څه خلق شته دي چې غیم سوال کوي چې الله مرگ را لخده او چاپیر ما حول خلقم کوئی چیخ ده تذی جون نخو مرگ خده پلاوی نورگا ددن دلزی اوشی جوڑو ما ننکسو پی الخلق اگا وگنی خوکار نکی اگا سترگی خوکار نکی اگا جبی خوکار نکی اگا لاسخ پیئی نور خوات سوک نشی چولے کنن چٹیرو نزارو شو مالاوی دان دی دا دولن دی دو چدا سے کولشم نو گٹتیم جوڑو لشم جانورتیم جوڑو لشم ارس کولشم دا میں تیو مثالو خو کنا خواب دیو دا سے انسان چستاسو پا خیال کا دیر صحت من ډیر مضبوط ډیر پهلوان مضبوط او چې کله اتیا کال تیر شي کنه بیا وګوره کنه مخکې کیمرې خوشته کنه هغه وخت فوټو مو ګوره ها دې وخت هغه وګوره څومره فرق راځي د یو دلیل پېښ کده مخکې د پاره چې ګوره انکار مکوې دنیا کې دې د پاره دلیلو نشته ها یو پکې دا فائدہ شو چله مثال پېښ کو د مخکې د خبرې تصدیق د پاره اذن پکې دا فائدہ دا چې انسان هر غټه د ځوانې په وخ کې کیږي بیا وسکه نو که څه کین د ځوانې عمر چې دا تیر شي بیا څه کول نه شي بیا خو به خوراک ته ناشته نو که علم که نو ده وقت ده که سبق وی نو ده وقت ده پا هر صفت باندی پوره پا هر نعمت باندی پوره ارس دی روغ دی کار کئی شکر و باس الحمدللہ و آیا منظم کول شیخ پا صحیح طریقہ باندی علمم کول شی دینم زده کول شی ارس کول شی تمور اپ لار خدمتوم کول شي د مشران او قدر او احتراموم کول شي د مریضانو بیمار پرسیوم کول شي یو محتاج او غریب انسان سره د لسل روپو امدادوم کول شي څومره قیمتي وخت دی څومره د جنت موسم دی الله وی دی وخت کې وکړه ښا اکر اټټ شوی بیا وقار خرابي اگر څوک چې مونږ ول ډیر عمر ورکو دا د کمال شې نه دی اگر که خلک سوال کوي چې خدای عمر دې کړو او پیغمبر د دین په ناغښتنا من ارز للعمر دا عمر نه چې انسان په قبل ته محتاج شي او بیا په وړو کواله راشي پس پوئږي نه کتا تا ګوري نوم بو امام او چې بل تا ګوري نوم بو امام ار یو تبا یو نوم اخلی دې ته ارزل العمر وای کړه کوی چې منز کومن لګیا وای وس کله وسلور سجدی کوي کله پنځه سجدی کوي ال ارزل العمر ذین فی انبر پنا وخت وکړه نو په دا وخت کې وتاسو کې بیا ملاوی دا عمر ډیر قیمتي دی چې د ځواني چې انسان پر سبان دی په هو شواقل انسان خو په دماغو انسان دماغ پکې نه انسان اگر څوک چې مونږ ول عمر ورکو نو نکسه فل خلق نو راکوږي کو په بدن کې افلا يعقلون الله دې کې عقل نشته ځان ته سوچ نه کوي چ خپل ځان و ته معلوم دي چې زدا سه نوم غوري یا خلکو تاسو ما ته غوري او خان دي خو زدا سه نوم غوري هغه وی چې کوي کنه وي خو زدا سه یې کنه موږ تسلی دي له پخوا ا دې ډیر وته وی چې نا تاسو زما ځواني نه دلی دي او دا خبرې کوي ملاوی عقل در کې نشتا چې ته انکار کوي د دین چله داس نشی کولې داس نشی کولې نه عقل الله دې لپاره درکړې چې اقرار وکا چله قدرت واله دې هر څه کولې شي وسیم کولې شي ولیکن دې رحم دې په بندیانو باندې نو دې دنیا کې نرسوا کوي او قیامت کې بخامخا ولا سزا ورکوي نو خا نو دې پورې د سوره یاسین د توحید بیان دلیلونه بیا ورپسې د نیکو خلقو او د بدو خلقو احوال او د قیامت نو بیا به قران مخکې ته رجوع کوي چې ول قران الحکیم انک لمن المرسلین ترغیبات به قران ته او دا غی اعتراضونه دفع بای چې خلقو په قرآن باندې کول چې شعر دے سحر دے دا غی صفائی بکی آخر دا